Zaten yandığı için kandil denmişti. Yanmasa kandil olmaz. Kandile benzer bir sembol olur. Tıpkı bunun gibi Rabbimiz diyor ki tamam size imanı nasip ettim ama o imanı kalbinize oturtmanız lazım. Ve zeyyenehu fî kulûbiküm. O kalbin içine yerleşecek iman. O kalp nasıl ki vücudun her tarafına can ve kan gönderiyorsa, o iman, o kalp de imanı insanın bütün organlarına, siz söyleyin, organlarına gönderecek. Eğer iman kalbimize otursaydı, vallahi ellerimizle kötülük, siz söyleyin, yapamazdık. Eğer iman kalbe otursaydı, gözlerimizle zinaya, harama, namahreme bakamazdık. Çıplak bir kadına bakmak, ölmüş bir köpeğin leşine bakmak gibi sana iğrençlik vermiyorsa kalbinde iman yerleşmemiş demek. Nereden söylüyorsun? Ayet okuyayım. Ve kerrehe ileykümül küfra vel füsuka vel isyan. Bakın ve kerrehe, kerrehe yükerrihü tekrih ne demek? Kerih ne demek? Kerih. Kerih iğrenç demek. Kerahet buradan geliyor. Mekruh buradan geliyor. Müstekreh, kerih, kerahet, ikrah. Bak ikrah. İkrah ettim ulan senden. Demez misin Türkçe'de? İkrah ettim senden. Yani iğrendim senden demek. Mekruh da buradan geliyor. Mekruh. Kerih eden geliyor. Ve kerrehe ileykümül küfre vel füsuka vel isyan. Size kafirleri, kafirliği, fasık olmayı, isyan etmeyi İğrenç gösteren Allah'tır. Çıplak bir avrada bakarken şehvet değil de nefret hissetmiyorsan vallahi kalbine iman oturmamak, yeminle söylüyorum. Ayet-i Kerime'yi de söylüyorum ya. Hoşlanmayacaksın. Sana böyle bir derenin kenarında gebermiş bir köpeğin leşi gibi gelecek. Gelmedikçe imanın kalbi oturmamış. Ölçü budur. Hücurat suresinin 7. ayetiyle bu hükmü söylüyorum. Varın imanınızı kıyas edin ya. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكِفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ Haramlardan, günahlardan, çıplaklardan, üryanlardan, açıklardan, saçıklardan, sapıklardan bir leşten tiksindiği kadar tiksinemiyorsan iman kalbine oturmamış. Daha damağında o iman, gırtlağında aşağı inmemiş. Tohum toprağa kadar inmezse o tohum ne olur? Filizlenemez. Tohum. Şuraya bir tohumu koy, 100 sene bekleyin vallahi filizlenemez. Tohumun toprağa oturması lazım. Çünkü orada neşvi nema bulacaktır. İmanın da kalbe oturması lazım, oturmadı. Hiç ne elinde keramet olur, ne ayağında, ne bacağında, ne damağında, hiçbir şey olmaz. Şekil olarak kalırsın. Bunun şimdi canlı bir örneğini arz edeyim. İslam tarihi tabi Kur'an'ın. Kur'an'ı ilk yaşayan insanlar kimlerdir? Siz söyleyin. Kur'an'ı ilk yaşayanlar kimlerdir? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kiram. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Yardım talebinde bulunuyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ı en önce yaşayan bahtiyar insanlar. Onlardan daha üstün insan yok. Kur'an'ın ilk muhatapları. Kur'an'ın teklifini başımızın, göğsümüzün, gönlümüzün üzerinde yeri var deyip kabullenen insanlar. Onlarla kıyas kabul etmiyor zaten. O devirden bir misal arz edeyim. Şimdi Kur'an'ın verdiği habere göre ve iz yemkuru bikellezine keferu yusbituke ev yaktuluke ev yuhricuke. Rabbimiz diyor Habibim hatırla, hani Mekkeli kafirler, müşrikler senin için bir tuzak kurmaya çalışıyorlardı, tuzak. Yemkürü, mekere, mekir, tuzak kurmak, hile, plan kurmak, tuzağa düşürmek. Niyis götürürken seni götürüp ıssız bir çölde bir yere bağlamak istiyorlardı. Ev yaktülüke, ne demek yaktülüke? Katele ne demek katele? Öldürmek ya katele, katil. Buradan geliyor Arapça, Türkçeleşmiş. Katil, seni öldürmek istiyorlardı. Demek ki Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'in kainatın fevkinde olan o mukaddes bedenini, vücudunu ne yapmak istemişler? Ortadan kaldırmak istemişler. Muhammed kalkarsa İslam kalkar demişler. Vallahi böyle inanmışlar. Bugün aynı hileler, tuzaklar, Kur'an kursları kalkarsa İslam kalkar diyor lan. Aynı, görüyor musunuz? Aynı. Değişen bir şey yok dünyada. Subhanallah. Müslümanlar çok iyi düşünmeniz lazım. Plan değişmemiş. Aynen bak. Ve iz yemkürü bikellezine keferu. Enfal suresi 30. ayet. Yazın. Gidin okuyun. Enfal 30. Enfal'in 30. ayeti. Ev yaktülüke, seni öldürmek istiyorlar. Planları buydu. Karar verdiler. Tamam. Öldürmeye karar verdiler ama bu işi üzerine alacak adam kim? Kureyş kabilesinin en muhteşem adamı, Abdümenaf oğullarının sultanı, Hicaz aleminin en muhteşem insanı, Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı kim hayatından kaldıracak? Kim ortadan kaldıracak? Kim? Bütün gözler bir adama çevrildi. Kimdi siz söyleyin? Hattab oğlu Ömer. Korkunç adam. Müthiş adam. Hazreti Ömer yürürken diyor kitaplarda, tarih kaynaklarında, vallahi yürürken 100 metre mesafeden ayaklarının şiddetinden Hattab oğlu Ömer geliyor diye herkes anlardı. Daha sesmez yok ayağının şiddetinden. Öyle bir adam. Ömer deyince insanlara bir korku hasıl oluyor. Dehşete kapılıyorlar. Herkes köşe bucak kaçıyor. Hani bir belalı adam dolaşırken caddede herkes aman ya şu bela bana bulaşmasın diye kaçmaz mısınız? Bunu yapsa dediler. Hattab oğlu Ömer tamam. Teklif ettiler tamam dedi. Uzatmıyorum. Çok burada ince şeyler var. Teferata girmemek lazım. Kılıcını aldı çıktı yola. Hazreti Muhammed'ül Emin'i bulacak ve haşa öldürecek. Plan bu, hesap bu. Yolda giderken kılıcı böyle elinde yalın, parıl parıl bir kılıç, şiddetli gidiyor, zaten tavrı belli, hali belli, telaşı var. Karşısına yeni Müslüman olmuş bir sahabi çıktı. Hazreti Ömer'in karşısına çıkmak öyle kolay kolay bir iş değil. Ama çıktı, yolda karşılaştılar. Bu şahsı tanıyan var mı içinizde? Yolda bir insan çıkıyor karşısına, bacı macı yok. Bakın çok, yani tarihin seyrini değiştirmiş bir adamdır. Sahabidir. Bilmiyorsanız vallahi çok büyük eksikliğimiz var. Hazreti Ömer'in trafiğini değiştiren, yolunu değiştiren adam. Halini değiştiren adam, tavrını değiştiren adam. İki kelimeyle değiştirmiş. Nuaym İbni Abdullah, ne olur bu ismi unutmayın, Nuaym. Nuaym İbni Abdullah, Abdullah'ın oğlu Nuaym diye bir zat, büyük sahabi. Çıkıyor karşısına, o da iman etmiş, Ömer'in gölgesinden değil, kendisinden bile korkmuyor. İman etmiş ya. La ilahe illallah. İlah yok, Allah var, Allah varsa hiçbir şey yok, hiçbir gam keder yok. Dedi ki ya Ömer, ey yebne Hattab, ey Hattab oğlu. Nedir bu hiddet dedi, nereye gidiyorsun bu yalın kılıç? Duymadın mı dedi, Muhammed diye bir adam çıktı, ortalığı birbirine kattı. Putlarımızı şöyle yapıyor, onu dedi katiyen öldürmeye gidiyorum. Dedi ki, Nuaym İbni Abdullah, ey Hattab oğlu öyle çetin bir işe soyunmuşsun ki, vallahi bunu başarmandan endişe ederim dedi, mümkün değil. Nasıl sen bunun altından kalkarsın ya? Hayır dedi, ben yaparım. O zaman işte Ömer'in hayatını değiştiren cümleyi kullanıyor Hazreti Nuaym. Dedi ki, Ömer dedi, lütfen dedi, Muhammed'le uğraşmayı bırak da evvela sen kendi akraban ile uğraş. Akraba o zaman çok mühim. Akrabasında leke olan bir adam kimse gidip bir şey söyleyemez. Ne varmış benim akrabamda dedi. Kız kardeşin Fatma ve enişten dedi Said, vallahi Hazreti Muhammed'e iman etti. Said bin Abdullah. Kız kardeşin Fatma ve enişten Said. Bu isimler çok güzel şeyler tarihin akışı içerisinde. Evvela yapacağını git onlara yap dedi ya sen kendi akraban dedi Muhammedül Emine inanmış, kapılmış, katılmış, sen hala neyle uğraşıyorsun? Birdenbire Ömer'in tepesi attı ve tavrı değişti. Yolu değişti, istikameti değişti. Hemen eniştesi Said'in evine yöneldi. Kapıya 100 metre kala Ömer'in geldiğini vallahi anladılar. Dehşetli Ömer. Ve o da zaten pür dikkat, içeride bir takım seslerin geldiğini fark etti. O anda içeride ne vardı biliyorsunuz? Bir hoca, bir hafız efendi, yeni nazil olan ayetleri okumasını bilen bir hoca, bir muallim, bir hafız içerideydi. O hafızın adını şurada bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Hiçbir şey yok bu cemaatimizde yahu. Hiçbir şey yok. Ya Habbab. Habbab bin Eret adında bir hafız. Habbab. Bakın Habbab, Habib, Habbab. Aynı kelimelerden geliyor. Hazreti Habbab içeride Kur'an'dan Sure-i Taha'nın 5 ayetini onlara okuyordu. Taha. Taha. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَى Ayetler okunuyor içeride. Ömer'in geldiğini hisseder etmez içeride müthiş bir tedbir başladı. Hemen Hazreti Fatıma, Ömer'in kız kardeşi, o Kur'an'ın sayfasını sakladı. Ömer içeri girer de Allah korusun ayetleri çiğner, parçalar, yırtar diye korkuyor. Hemen Kur'an'a sahip çıktı. Evvela onu sakladı. İkinci de eniştesini falan değil, kendisini değil. Evvela o muallimi, o hafızı sakladı Ömer'in dehşetinden. İki şeye sahip çıkıyorlar. Evvela Kur'an'a, sonra o Kur'an'ı anlatan hocaya sahip çıkıyorlar. Farkında mısınız? Sonra sıra kendilerine geliyor. Bugünkü cemaat evvela kendisini kaçırıyor, hocayı ortada bırakıyor. Tam tersine. Abi bizim neremiz Müslüman ya? Vallahi kendi canından evvel Fatma, kocası Said'den evvel, Said eniştesi hatta oğlu Ömer'in, Fatma'nın kocası, Müslüman olmuş insanlar, yeni mi iman etmişler? Kendilerinden evvel hocalarını ve muallimlerini sakladılar tehlikeye karşı. Kendisinden evvel, yani kendi canından evvel hocasını muhafaza etmiştirler. Açın okuyun kitapları var. Kendi canını hocasının ve Allah'ın kitabının önüne atıyor. Gelirse beni çiğnesin ama hocayı, hafızı çiğnemesin. Öyle mi değil mi? Hadis ortada, siz de bakıyorsunuz. Gelirse beni çiğnesin, Kur'an-ı Kerim'i çiğnemesin. Bugünkü Müslümanlarda böyle bir hal var mı? Evet. Ayaklar altında çiğneniyor mukaddesat be. Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben külahımı anlat Müslümanlığı. Kapıya yüklendi Hattaboğlu Ömer, içeri girdi. Tüm iddet bir adam. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Fatma ayakta. Halbuki iman etmeden evvel 100 metre mesafeden Ömer'in ayak sesleri işittikleri zaman kaçacak delik arıyorlardı. Şimdi niye kaçmıyor? Ne oldu bu kadına ya? İşte iman, iman kardeşler. Temiz insanlar, imanı görüyor musun? Kalbe oturdu mu? Vallahi kainat gelse korkmaz. Dimdik Fatma ayakta. Ömer de bunun farkında yani. Ömer çok akıllı bir adam, müthiş bir adam. Ulan dedi, benim gölgemden kaçan kız kardeşim Fatma'ya ne olmuş ki benim karşıma dikiliyor şöyle? Ne oldu bu kadına ya? Ne olacak kardeşim, iman etti. Kalbinin ortasına kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh oturdu. Aynı kelimeyi bak biz de söylüyoruz. 14 asır evvel onlar da söylemiş. Kelime aynı fakat neticesi ayrı. Bu ayrılık kalpten kaynaklanıyor. Yoksa kelimeden kaynaklanamaz. Kelime aynı kelime. Siz de Muhammed'e iman etmişsiniz öyle mi? Bak, açık. Duydu şey, yolda duydu. Kim söyledi? Nuaym İbni Abdullah söyledi. Yolu değiştirmesi bu zaten. Çok tarihi değil. O Hazreti Nuaym tarihi değiştirmiştir. Tarih değiştirmiş ya. Şimdi der demez, şimdi bir başkası olsa o dehşetin karşısında, o heybetin karşısında ne hallere düşecek? Dedi ki, evet dedi, ey Hattaboğlu, kardeşim demiyor bak, kardeşim de, kardeş kelimesini kullanmamıştır, ey Hattaboğlu, babasını söylüyor, babası Hattab. Ey Hattaboğlu dedi, sen bütün Mekke, bütün kainat işitsin ki iman ettik, eşhedü en la ilahe illallah, işit ulan dedi. Yapacağın varsa ne yaparsan yap dedi, senden sinek kadar korkmuyorum dedi. İman kalbe oturdu mu, vallahi böyledir. Senden korkmuyorum diyor ya, sen kimsin lan Ömer? Kimsin sen? Neye uğradığını şaşıran Ömer bir şamar patlattı vallahi kız kardeşi Fatma'ya. Kadın iki büktüm döküldü yere, yine kalktı arkaya ayağa. Ağzından kan akıyor, ağzından akan kanı sile sile. Ömer dedi, çatlasan da iman ettim, patlasan da iman ettim dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Vallahi iman budur. Nerede öyle Müslüman? Bu iman kalbe oturursa böyle olur. Ağızda, damakta, gırtlakta olan iman hiçbir şey ifade etmez. Onun üzerine o ağzından akan kanı silerken yaralı aslanlar gibi Fatma. Ya bu kadına ne oldu diyor Ömer ya? Niye ben küçüldüm? Bu Fatma büyüdü. Ömer'in gözünde Fatma Cebelur Rahme gibi, dağ gibi büyüdü. İmanı olan adamlar büyük görünürler, imansızlar küçük görünürler. Vallahi böyledir. Nedir bu kadını bu hale getiren diyor ya? Kim, ne verdiler bu kadına? Nasıl bu direniyor, nasıl korkuyu yenmiş? Bugün Müslümanlar korkuyorsa problem imandandır. İman problemi vardır ya, başka bir şey değil ya. Bunun üzerine vallahi Hattaboğlu Ömer'in yelkenleri, siz söyleyin, suya düştü. Yelken bitti. Eli kolu düştü Ömer'in. Bir de o kız kardeşinin ağzından akan kanları görünce hüngür hüngür anormal bir hale geldi adam. Hayatta böyle bir şey yapmamış kız adam, kadını döver mi? Kadına hiç dayak atılır mı kadına? Zalim oğlu zalim derler adama. Ama Ömer o zaman zalim. Ömer o zaman katil, Ömer o zaman kafir, Ömer o zaman en büyük müşrik. Henüz iman etmemiş. Kanları bir yandan siliyor, bir yandan Ömer'e cevap veriyor. Birdenbire dünyası değişti adamın orada. Allah diyene gönderdi. Dedi ki şu okuduğunuz, dışarıda kulağıma bazı sesler geldi, ne okuyordunuz dedi, bana getirin dedi. Neydi o? O dediler ki, Hazreti Muhammed'e gelen ayetler, Kur'an ayetleri dedi. Ne olur getirin göreyim dedi, Muhammed'e gelen ayetleri yakından göreyim. Bakın Fatma'nın tavrına. Vallahi Ömer dedi, bize gelen ayetlerde innemel müşrikûne necesün. Müşrikler, putperestler pisliktir. Ben sana pis olduğun halde Kur'an sayfasını veremem dedi. İmanı görüyor musun? Veremem dedi. Ne yapmam lazım diye sordu. Tepeden tırnağa husul abdesti alman lazım ya Hattaboğlu. Hey gidi Müslümanlar hey. Vallahi su getirdiler. Husul aldı Ömer. O husul suyu tepeden tırnağa Hattaboğlu'nu temizledi. Eline Kur'an sayfası verildi ve okudu. Taha ma enzelna aleykel Kur'an'a teşka. Beş ayet okur okumaz dedi ki beni Muhammed'e götürün, beni Muhammed'e götürün. Dünyam değişti, bakışım değişti, akışım değişti, nakışım değişti. Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Niye zalimler tepemizde çırpınıyor? Niye bir şey değiştiremiyorsunuz Müslümanlar? Hemen Habbab saklandığı yerden çıktı. Müjdeler olsun ya Ömer! İki gün evvel Allah'ın Resulü buyurdu ki ya Rabbi İslam'ı Hattab oğlu Ömer'le kuvvetlendir diye dua etti. Duası kabul oldu. Müjdeler olsun ya Ömer dedi. Ve önüne düştü Habbab, Habbab hoca, hafız. Hazreti Ömer'i aldı, Safa tepesinin arkasındaki Erkam'ın evine götürdü. Allah'ın Resulü yıldız gibi oradaydı. Kutup yıldızı gibi. Götürdüler. Tepeyi açtı. Darül Erkam, Erkam'ın evi görünüyor uzaktan. Tabi devamlı gözetleme var. 39 Müslüman, Efendimizle beraber 39 Müslüman orada. Şiddet var, dehşet var, tuzaklar kuruluyor, Muhammed öldürülecek, şunlar bunlar. O esnada kapıda, kapının ufak bir aralığından sürekli 24 saat dışarıyı gözetleyen birisi var. Kim? Bilal-i Habeşi, Bilal-i Habeşi. Kurban oldu bu insanlar. Ya Rabbi, şu İslam nasıl gelmiş bugünlere? Bilal-i Habeşi gözünü kırpmadan kimlerin gelip hangi katiller, hangi zalimler takip ediyor. Birdenbire feryadı bastı Bilal. Ya Resulallah, Hattab oğlu Ömer geliyor. Olmaya ki bir felaket, olmaya ki bir fenalık yapsın. Hattab oğlu Ömer'den evvel Cebrail gelmiş, Hattab oğlu Ömer'i karşılayı Allah'ın Resulü iman etmeye geliyor. Şu sahneler ne muhteşem ya Rabbi, ne güzel, ne güzel. Efendimiz buyurdu ki telaş etmeyiniz. O arada Hazreti Hamza, Abdülmuttalib'in oğlu Hamza kalktı. Ömer eğer bir fenalık için geliyorsa kapıda geberteyim onu dedi. O da ondan aşağı bir adam değil. Hamza, Seyyid-i Şüheda, sonra şehitlerin seyyidi oldu. Biliyorsun, Uhud yerinde. Efendim bunu telaş etmeyin dedi. Hayır, hayır. Açın kapıyı, ardına kadar açın. İnşallah eğer imana, İslam'a bu ölçüde sahip çıkarsak Allah yeniden Türkiye'yi ardına kadar İslam'a açacaktır. İnşallah. Ardına kadar. İnşallah. Üniversiteleri ardına kadar, tesettürlü bacılarımıza ardına kadar açılacaktır. İnşallah. Yeter ki imanın kalbe otursun. İnşallah. Yeter ki sahip çık. Namazı öyle kıl, hacca öyle git. Bakın namaz dedim de aklıma geldi. Namaz, namazın, beş vakit namazın nasıl kılınacağını Kur'an-ı Kerim tarif ediyor mu etmiyor mu soruyorum. Hayır, kim ediyor, kim diyor diye. Vallahi Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı yoktur. Sabah namazı nasıl kılınacak var mı ya? Dört rekat, iki sünnet falan var mı? Hanginiz gördünüz şimdiye kadar? Namazın nasıl kılınacağını Kur'an açıklamaz. Onun açıklamasını kime bırakmış Cenab-ı Hak? Hazreti Muhammed Mustafa'ya bırakmıştır. Namazın nasıl kılınacağı sünnetle sabittir, Kur'an'la sabit değildir. Ama namazın niçin kılınacağını Kur'an kendisi açıklıyor. Bakın, nasıl kılmak başka, siz söyleyin, niçin kılmak başka? Niçin namaz kılınır? Bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor mu? Kur'an'da olmasa bir söylemeye hakkımız yok. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber. Bakın. İnne salate muhakkak ve muhakkak namaz tenha anil fahşa. Ne kadar kötülük, haramlar, fuhuş, musibet, zalim, kafir varsa vel münker, Allah neyi yasaklamışsa namaz hepsini ortadan kaldırır diyor. Bakın namaz niçin kılınıyormuş? Kötülükler ortadan kalksın diye. Hani burnumuzun dibinde şurada namaz kılıyorsun, yanı başında meyhaneler, rezaletler, kumarhaneler, tımarhaneler, kerhaneler almış mı? Sen hangi namazı kılıyorsun be? Namazın nasıl kılındığı değil, niçin kılındığı önemlidir Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Niçin kılınıyor? Şimdi biraz sonra imama uyarak cuma namazını eda etmeye duracağız. Bütün fıkıh kitaplarındaki hükmü söylüyorum. Namaz esnasında ister yalnız kıl, ister cemaatle kıl, ister farz namaz, bütün namazlar dahil buna. Namaz kılarken, o esnada siz namazdayken, Allah'ın huzurundayken, farz namazı eda ederken, dışarıdan imdat, imdat sesleri gelse, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu, sahip yok mu, mümin yok mu diye bir tehlike var. Hayati tehlike, itikadi tehlike, zorlama var, zorba var, katliam var, yangın var, sel var, yardım istiyor, imdat, Müslüman yok mu? Bu sesi işiten müminlerin o anda yapacağı şey nedir? Bütün kitaplar açılıyor. Namazı anında bırakıp imdat diye bağıran adama koşmaktır. Orada namaz ortadan kalkar, yardıma koşmak başlar. Vallahi böyledir. O sesi, o feryadı duyduğu halde namaz kılmaya devam edenler vallahi cehennemliktirler. Bak yeminle söylüyorum. Çünkü o feryat sesi namazı o anda ortadan kaldırır. Namaz olmaz orada. Öyleyken namaz kılınmaz. Namazı bırakacaksın. Şimdi bizim kıldığımız namazları ölçün, biçin, tartın. Ne namaz olduğunuz hükmünü, puanını siz verin. Etrafımız feryatlarla dolu. İnim inim inancından dolayı inleyenlerin, üniversite kapılarında ağlayanların gözyaşları sizin namazınızı silecek. Silecek o namazı. Feryad-ı figan içinde müminler ağlarken, sızlarken, imanının mücadelesini verirken sen namaz kılacaksın öyle mi? Hani inne salate tenha anil fahşai vel münker. Hani namaz kötülüklerden, kötü insanlardan, hani namaz niye alıkoymuyor? Niye zalimin önünü kesemiyorsunuz? Niye zulme mani olamıyorsunuz? Bütün bunlar düşündürmesi lazım bizi. Kıldığımız, bakın Kur'an'a bir daha söyleyeyim, Kur'an'da namazın nasıl kılındığı değil, niçin kılındığı açıklanmıştır. Namazın nasıl kılındığı, Kur'an seviyesinde fazla ehemmiyet arz etmiyor ama niçin kılındığı namazın can damarını temsil ediyor. Niçin namaz kılıyorsunuz? Allah-u Teala bu mana ile ibadet etmeye bizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşler, söylenecek çok söz var, mesele var, mevzu var, dava var, çok çok çok sıkıntılar var ama bu sıkıntıları sırtına yükleyeceğimiz insan kalmadı. O cemaat kalmadı, o cemiyet kalmadı. Mümkün değil. Sıkıntıyı gören kaçıyor. İşte görüyorsunuz İsmail Ağa Camisi'nde bir dersin içinde, dersten sonra oradaki cemaatlerin gözü önünde, talebelerin gözü önünde adam geliyor, biraz evvel ders veren hocayı 7 kurşunla yıkıyor yere. Ve elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor, kimse peşinden koşmuyor, şu katili yakalayıp parçalayayım diyemiyor, demiyor. Hani fedakarlık, hani iman, hani İslam? Üstelik sarıklı cemaat, cübbeli, kalbine iman oturmayan adamın başında 70 metrelik sarık olsan olur, çıplak olsan olur. Sarık adamı adam etmez ki, iman adamı iman eder. Misalde. Allah-u Teala cümlemize imanın azametini, haşmetini, lezzetini nasip eylesin. İmanla dünyada yaşayıp imanla bu alemden göçmeye bizi Rabbim muvaffak eylesin. Amin ve ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşler, müftülüğümüzün bu hafta cuma gün, bu cumada Ümraniye bölgesindeki camilerde bu sel felaketine maruz kalan kardeşlerimize yardım maksadıyla yardım kampanyası üçlülük olarak tertip edilmiş. Camimizden de inşallah çıkarken yardımlarınız alınacak ve inşallah yerine gönderilecek. Allah şimdiden yardımlarınızı makbul ve mübarek eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.